राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 जुलाई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदान्वनीतनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो हनुमान जी राम जी के दास हैं, सेवक हैं, हनुमान जी राम जी के भक्त भी हैं। इनको हम कृष्ण और राम के समान भगवान मान सकते हैं क्या? ना, दास मानो भगवान मानने से राजी नहीं होंगे, दास मान से राजी होंगे। हनुमान जी मारे खुद भगवान के दास मानने से खुश हो गए हनुमान जी। हनुमान जी को मालिक मानने खुश नहीं हुए। और पूछा कि हनुमान जी ने सूरज गिट लिया था बाल समय रवि भक्ष लिए हो, तब ये बात सच्ची है क्या? बिल्कुल सच्ची है। ये नहीं मानते हनुमान जी को, बंदर मानते हैं। अरे साक्षात शंकर भगवान बने, शंकर त्रिलोकी बड़ी बात है। भगवान संहार करने की शक्ति है शंकर में, सब संहार कर देगा। एक सूर्य को पकड़ लेंगे बड़ी बात अभी ये समझते नहीं। शंकर स्वरूप है, शंकर सुवर के नंदन शंकर सुबह सच्ची बात है। संपूर्ण दुनिया को श्रृंगार कर ले एक शुद्ध पकड़ी क्या बट बैठे, परंतु उनको बड़ा मानने से राजी नहीं होते। भगवान का दास बंधु खुश हो जाते। सुबह हनुमान जी पहुंचे सीता जी के पास, क्या माँ भूख लगी? भूख लगी टावर तो मांग नहीं जाओ है, भूख लगा जाओ तो तुम ठहर जा, हम थोड़ा स्नान कर लू। बैठ गया स्नान कर रहा है, क्या भैया मैं बैठ जाऊं थोड़ा कपड़े और ठीक पहन लू, पछताया उधर पैर श्रृंगार कर रहा है। माँ सिंदूर क्यों लगाई? अठे सिंदूर क्यों लगाई? कि सिंदूर लगाने से महाराज भी उम्र बढ़ती है, तो सुभाग का चिन्ह है। ठीक है, और कलिया भूल गए गया नबी पड़ी थी पृथ्वी सही में गया दरबार में सभी हनुमान जी क्या किया? महाराज माँ ने बताई, ये बदल कहीं ने बताई नहीं, ये माँ ने बताई और बताई हो, माँ ने बताई ये बात। कैसे जब भगवान गए तो बस सिंदूर से तेल चढ़ा देगा मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसे भोले भगे भक्त ऐसे भगवान है। भक्ति के बड़े आचार्य इतनी सुंदर लगाने बड़े सड़ी जगह कितनी उम्र बढ़ेगी उम्र और बोलो हमारे प्रेम से खेतने करो मस्त करे तले न जाओ मस्त करो कैसे नाम सहु जुग और सहु श्रुति नाम प्रभाव परंतु कलि विशेष कलयुग में विशेष है नाम प्रभाव तो आज का दूरी जैसे वर्षा वर्ष जेठ में अषाढ़ में तो बाजी होती है भागने में वर्ष है तो बाजी होती होती है। अरे ऋतु का फल होता है ऋतु ऋतु आना पड़े चाहिए तो कलयुग है भगवान के नाम के ऋतु है ये दूसरी ऋतु नहीं है ये वेदांत होती नहीं नाम के ऋतु भगवान है नाम के ऋतु है इस वास्ते नाम में केवल करे वो केवल नाम आधारा सुमे सुमे जो पारा कल मगर गली गली गाल पिल्ला पिल्ला जप पा रहे दर्शन साहब नृसिंग अवतार है नाम है वो नाम महाराज नाम जप करो कीर्तन करो अब ऋतु है एक मारवाड़ी गांव तो है बेड़ा बड़ा मोती नीर से बेड़ा अवसर मौके पर बेड़ा बड़ा मोती नीर से बेड़ा है भगवान है नाम ही बेड़ा है मेरा नाम समय बेड़ा पर काम करे बेड़ा बेड़ा मोती नहीं बचे खूब प्रेम से नष्ट हो गए हमारे भाई बना वो तो एक उत्साह अंदर जीवन में एक सत्ता एक ही मानेगी एक शासन तीन सत्ता थी एक परमार्थ सत्ता एक व्यवहारिक सत्ता एक प्रातिभाषिक सत्ता गीता में प्रातिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता नहीं है हमारे तो बहुत अच्छी लगे गीता जैसी लग रही है अब ये सुन लो स्वामी जी बह गया मैं हमारे को बह वो सुन लो पागल हो गया गोल गोल करो गीता को जी तेरे बुरी तरह याद कर दी और कुछ नहीं कुछ नहीं और समझ गीता याद कर लगे तो गीता अच्छी लगी अब साधे समझे नहीं पर परिशिष्ट रहेगा अब प्रबोध देने की सुबह शाम पढ़ो एक बार सोने के समय सोने के समय याद करो वो बहुत बड़ी याद होता है दिन भर याद करो सोने के समय बड़ी कठिनता से बढ़ो उठते ही धर धर धर धा जा रही आप देखा जी करके देखो अरे करके देखो सही कर कठिन है बिना प्रसंग पर कठिन है शुभ धड़ाधड़ धड़ाधड़ा एकदम एकदम देखा है कहीं देखो देखो करके देखो आप लोग याद कर रहे देखो सो याद कर लो सोते वक्त में याद कर रहे बिना पुस्तक याद कर लो बड़ी कठिनता से हुआ है। Thank you.